Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska jako państwo z amerykańskiego snu. Prezydent Andrzej Duda komentuje przemówienie Donalda Trumpa. Amerykański przywódca jest już natomiast po rozmowach z Władimirem Putinem. Rosyjska dyplomacja informuje o szczegółach tego spotkania. Między innymi o bezpieczeństwie energetycznym dyskutowano na Global Forum w Warszawie. Ukazał Polskę jako państwo z amerykańskiego snu, tak prezydent Duda komentuje wczorajsze wystąpienie Donalda Trumpa na Placu Krasińskich w Warszawie. W wywiadzie dla Telewizji Polskiej Andrzej Duda wyraził zadowolenie, że przywódca Stanów Zjednoczonych wybrał właśnie nasz kraj na, jak powiedział, mocne przemówienie o wartościach. Dla mnie w tym wystąpieniu jedna rzecz była uderzająca, a mianowicie to było takie wystąpienie, które Polskę pokazywało jako takie w pewnym sensie państwo z amerykańskiego snu, tak? Gdzie w walce ze złem zwycięża jednak dobro, nawet jeżeli przez pewien czas jest w defensywie, to dobro zwycięża. Amerykański przywódca w Warszawie podtrzymał zobowiązanie wzajemnej obrony w ramach NATO. Nawiązując do polskiej historii, apelował o obronę chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej i jej wartości, a także krytykował Rosję za destabilizację Ukrainy. A turnę Donalda Trumpa trwa. Z Polski poleciał do Niemiec. W Hamburgu na marginesie szczytu G20 rozmawiał z Władimirem Putinem. Tematy: Syria, Ukraina, przestępczość cybernetyczna oraz terroryzm. O tę rozmowę pytał Maciej Jastrzębski. O jej rezultatach poinformował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. W moim odczuciu potwierdziło się, że prezydenci rosyjski i amerykański kierują się głównie interesami narodowymi swoich krajów i rozumieją te interesy jako poszukiwanie korzystnych porozumień, a nie jako rozgrywanie konfrontacyjnych scenariuszy czy szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma. Według szefa rosyjskiej dyplomacji Moskwa i Waszyngton porozumiały się w sprawie zawieszenia broni w południowych prowincjach Syrii. W ramach uregulowania konfliktu na Ukrainie Waszyngton powołał specjalnego pełnomocnika, który będzie utrzymywał łączność z Moskwą i Kijowem i w najbliższym czasie uda się do Rosji na konsultacje. Trzecim tematem rozmów Putina z Trumpem była walka z przestępczością cybernetyczną, w tym z międzynarodowym terroryzmem w tej sferze. I zmieniamy temat. Energia, bezpieczeństwo i inwestycje to główne tematy kończącego się Global Forum. Przez dwa dni w warszawskim hotelu Victoria spotykali się wojskowi, analitycy, eksperci, biznesmeni i dyplomaci. Był też minister spraw zagranicznych i to Witold Waszczykowski zaczął dzisiejszą debatę. Istnieje starożytne chińskie przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach. Niestety wygląda na to, że żyjemy w aż nadto ciekawych czasach. W sąsiedztwie Unii, na południu, na wschodzie, a także w wielu innych miejscach na świecie jeden kryzys goni kolejny. Ministrowie i goście mówili też o wyzwaniach i o bezpieczeństwie energetycznym. Co tak naprawdę uzgodniono na forum, opowiada dr Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Udało się przeanalizować najważniejsze kwestie polityczne, gospodarcze, militarne. Najważniejsze kwestie, a jakiś konkret? Konkretów oczywiście na forum się nie ustala, bo to już ustalają politycy w gabinecie, ale mogą tam paść ich deklaracje. Podkreślić należy bardzo silną deklarację prezydent Chorwacji dotyczącą podtrzymania tej inicjatywy, tego formatu. Tak samo silne deklaracje przedstawicieli Estonii, Rumunii, Bułgarii. Oczywiście chodzi o inicjatywę Trójmorza. Na Global Forum został też odczytany list Antoniego Macierewicza. Szef MONU napisał, że świat zachodni może istnieć tylko jako jedność transatlantycka i zadeklarował, że planujemy zwiększyć nakłady na obronność do 2,5% PKB oraz podwoić liczbę sił zbrojnych. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Trzecia runda to okazuje się wszystko, na co stać było teraz Jerzego Janowicza. W pojedynku o czwartą rundę przegrał w Wimbledonie z Francuzem Benoit Perrem do 2-6 i do 3. Benoit dzisiaj zagrał absolutnie kosmicznie. Miał dzień konia, nie ma co ukrywać. Tak naprawdę z dzisiejszego meczu mogę być tylko wściekły z jednego punktu. Z pierwszego seta, gdzie miałem breakpointa. Tam powinienem go wykorzystać. I tak naprawdę tylko o to jestem zły na siebie. Powoli, no. Jestem na dobrej drodze. Wracam po ciężkiej kontuzji. W tym sezonie też pauzowałem przez całkiem spory okres czasu. Więc na razie czuję się fajnie. Wydaje mi się, że bardzo udany turniej. No i wszystko idzie w dobrym kierunku. Bez straty seta awansował dziś Rafael Nadal. Odpadł natomiast rozstawiony z dziewiątką Nishikori. Mazowi przegrał w 4 setach z Agutem. Niemiec Marcel Kittel, jak już jest rozprowadzany, to na finiszu nie daje szans rywalom. Dziś wygrał 7 etap Tour de France, choć dziś tylko błysk szprychy, no ale jednak wyprzedził Norwega Hagena. Niemiec wygrał już 3 etap w tej edycji, w sumie 12 etap w Tour de France. Liderem wyścigu pozostaje Brytyjczyk Chris Froome z grupy Sky. W Kurytybie w turnieju Final Six siatkarzy trwa właśnie pojedynek gigantów. Brazylia gra w półfinale ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwszy set półfinału wygrali gospodarze do 20, w drugim jest remis po 23. W Lesznie trwa baraż drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Przed ostatnią serią na prowadzeniu byli Rosjanie. Dość wyraźnie, choć jadą bez przyłapanego dziś na dopingu Łaguty, przed Łotyszami i Australijczykami, którzy mają po tyle samo punktów. A na Łazienkowskiej w Warszawie piłkarze walczą o superpuchar. Legia gra z Arką Gdynia po 35 minutach spotkania na Łazienkowskiej 1-1. Reprezentant Czarnogóry Nikola Vujadinowicz, mający także bułgarski paszport, został nowym piłkarzem Lecha Poznań. Środkowy obrońca, który ostatnio grał w Hiszpanii w Osasunie Pampeluna, podpisał z poznańskim klubem 2-letni kontrakt. W nocy dużo chmur, deszcz, a także możliwe burze i gradobicia. Temperatura od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodnim Pomorzu, około 13 w centrum, do 16 stopni na południu. W dzień dużo chmur i przelotnie może popadać deszcz, a gdzieniegdzie także grad. Temperatura od 19 do 26 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. A w Brazylii zakończył się set drugi w meczu Brazylia-Stany Zjednoczone po 1. Autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Warzywniak wieczorową porą. A w nim mnóstwo muzycznych smaków z całego świata. Julia Pietrucha przedstawia utwory, które poznała podczas swoich podróży, ale i takie, które są z nią i z nami od lat. Zapraszam do mojego muzycznego warzywniaka dzisiaj po 22. Julia Pietrucha. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz 2 kawy z 2 hot dogami lub 2 mega kawy z 2 sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Warszawska Opera Kameralna oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na niezwykły koncert 9 lipca w ramach 27. Festiwalu Mozartowskiego. Tym razem będzie to Mozart nieoczywisty, który tym więcej bawi, im bardziej prowokuje do myślenia. 9 lipca o 19.30 studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszają Zbigniew Pilch i Orkiestra MACV. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl, www.operakameralna.pl oraz na godzinę przed koncertem. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 w godzinę i musimy zdążyć. Dziewięć minut po 9 wieczorem, to jest 1849 wydanie listy przebojów programu trzeciego. I zaczynamy od kultu Wstyd. 32 tygodnie na liście, dziś na miejscu 15. Leci wiadomość po internecie, dopiero jutro będzie w gazecie. Z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Hańbą udawać jest

tę godzinę zaczęliśmy od strefy spadku. Smell the Roses, Roger Waters na miejscu 12, a na 11 Elsztat, który już w najbliższą niedzielę będzie miał koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten kamienic. Elsztat, 4 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 11. A w naszym studiu Helen, dzień dobry. Dobry wieczór. Nie poszłaś na mecz? Nie. Mecz do nas przyszedł. Mecz do nas przyszedł, rzeczywiście. Helka, wszedłem do pokoju i powiedziała, musiałam zamknąć okno, bo tak strasznie dopingują. To prawda. Jak było w Sopocie? Ciepło. Woda była bardzo, bardzo przyjemna. A właśnie, Helka zdjęła buty i poszła do wody. Ja zawsze to robię, jak jest, jak widzę morze. Mało kto chodził do wody, tam widziałem. Mewki wchodziły. Hela Mors, tak. Hela Mors, to są określenia wykluczające się. Nie będę cię pytał o jedzenie, bo widziałem, że nic nie jadłaś w Sopocie. Trochę jadłam. Ale jakieś zdjęcia zrobiłaś? Nie. Aha, oczywiście. No to zapowiedz, piosenka ma tytuł albo wykonawcę? Tytuł. Tak? I Promise. Radiohead na 10. Odrzut z eksportu. Tak, to ta piosenka, która dopiero się teraz ukazała na płycie OK Computer. I Promise, Radiohead, 4 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 10. Na 9 Wiosna, Organek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Ja wciąż kocham cię. No maj zielony i czerwiec gorący i wiosna też się skończyła. Organek na 9, 16 tygodni na liście. Panie Marku, a moja żona mówi, że pan nas nie pozdrowi. I rzeczywiście, nie pozdrawiam wszystkich, całą Polskę i właściwie dosłownie wszystkich. Polsko, Krzysztof Zalewski na 8. Na ulicę

Koncert sprzedany. Where's the Revolution, Depeche Mode, 23 tygodnie na liście, miejsce trzecie. Następny list od państwa: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Szykuję się do jutrzejszej imprezy urodzinowej. Siedzę w kuchni, patrzę w piekarnik, jak rośnie sernik z brzoskwiniami. No i ślinka poleciała. I słucham listy. Powoli zasypiam, ale czekam na ciasto i na numer jeden. No to jeszcze chwileczkę, bo na drugim Kazik i kwartet Proforma. przedmieścia wskoczył do jarzębiny czerwonej. Mam pełne serce i oczy, i kiedy koniec podróży oznajmia klakson zwycięski, z twarzy ocieram wraz z kurzem ślad łez, łez gorzkich pnie męskich. No właśnie, nawet nie wiem, ile głosów zabrakło, żeby to było dzisiaj na miejscu pierwszym, ale to i tak skok z piątego na drugie, 6 tygodni na liście, ta droga była daleka, Kazik i kwartet Proforma. No właśnie, jak jestem w domu, a Balon prowadzi LP Trójkę, to nie mam podglądu na głosowanie. Hela, wyślij mi na domowy adres taki ten, wiesz co masz mi wysłać. No i właśnie, żeby zakończyć temat grzybów, ładny wierszyk... A właściwie nie podpisane, nie wiem od kogo. Czy kanie z lasu, czy kurki z targu? Lista jest super, panie Marku. Bardzo dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, bo tylko ze strony głosy na listę. polskieradio.pl/trójka. Za 6 minut wszystko się tam wyświetli, jeśli chodzi o 1849 notowanie. No i żebym się teraz nie pomylił, bo tak zawsze mówiłem te za 12, za 13 godzin z wąsem. Spotykamy się znowu. Going Backwards. Depeche Mode to nasz numer jeden od 3 tygodni. Do usłyszenia. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties?